mało bakterii. Taka forma powitania byłaby szczególnie wskazana na przykład podczas epidemii grypy, podkreślają naukowcy. Już wcześniej w USA sugerowano, że nie należy ściskać dłoni w szpitalach, by ograniczyć rozprzestrzenianie się bakterii opornych na leki, a eksperci brytyjskiego rządu mówią, że można by po prostu wrócić do wiktoriańskiego ukłonu i tym samym ograniczyć bezpośredni kontakt do zera. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I tymi radami kończymy serwis Trójki, kolejno o 19:00. Skoro żółwik jest najzdrowszy, to wiesz, jakie przywitanie, powitanie jest niezdrowe w każdym razie? Nie żółwik. Nie, na niedźwiedzia. A co... Chciałam zapytać, co z dniem przytulania? No to jest bardzo niezdrowe. Niezdrowe. Nie, absolutnie, ale przyjemne. Ale jak my, wszystko, co przyjemne, jest niezdrowe. Jeśli chodzi o prognozę pogody, no to ta jest bardzo przyjemna, choć zależy gdzie, bo coraz więcej burz i ulewnych deszczy się pojawia już teraz. Wieczorem także, szczególnie na zachodzie, na północy i na południu. Ciemne, burzowe chmury i gwałtowne zjawiska. Temperatura w nocy od 17 do 20 stopni, ale uwaga, bo burzom może towarzyszyć grad. Jutro od rana dużo słońca, ale w ciągu dnia to się będzie zmieniać. Będą się pojawiały coraz ciemniejsze chmury i po południu spodziewane są wszędzie właściwie opady i burze. Najintensywniejsze opady na południu i na zachodzie. Temperatura jutro od 25 stopni na zachodzie do 30-31 na pozostałym obszarze. Wiesz, ile ma, jaką temperaturę ma woda w najcieplejszych jeziorach w Polsce? Nie wiem, nie będę 26 zgadywać. Stopni, czyli tak porządnie. To ciepła woda? Bardzo ciepła. A kąpielisko we Władysławowie, dla porównania, nad pełnym morzem, 9,6 stopnia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, no, ale limuzyna. Niezły, co? To nowy Seat Toledo All Inclusive. Jak to All Inclusive? A tak, że w cenie nowego auta mam 4-letnią gwarancję i pakiet serwisowy też na 4 lata. Niemożliwe. Sprawdź sam. Raty są bardzo niskie. Ty też wybierz nowego Seata Toledo All Inclusive i zapewnij sobie 4 lata spokoju bez nieprzewidzianych wydatków. Szczegóły oferty w salonach i na seatauto.pl. Nowy Seat Toledo. Prestiż w standardzie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18:00. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jack White. Tu Trójka, 11,5 minuty po 18. Za minut kilka reportaż, a teraz słów kilka w sprawie potworów z lasu. Czy ja mogę coś na temat kleszy? Klesz, jak wpadnie na człowieka, to on tak szuka jeszcze przez pół godziny do godziny miejsca dobrego, dogodnego, żeby sobie przysiąść i gdzieś tam się zakleszczyć. Więc od razu można go wyczuć i on chodzi po człowieku i łaskocze tak delikatnie, więc wiadomo, że on chodzi sobie. I wtedy go można wyczepać i bez kłopotu się pozbyć go. A mi się zdarza, że czasem 3-4 kleszcze łapię w ciągu powiedzmy godziny, na, jak idę na grzyby do lasu. Lato w mieście znów, ile lat już, ile snów. O życiu lepszym gdzieś w Saint-Tropez. Rynek pełen mógł w interesie ruch, ale nam jest wszystko jedno. Nas na więcej przecież stać niż na tanie życie jak w stylu Summer Sale. Żeby mieć coś trzeba brać, zamiast znów w kolejce stać. Mamy wyprzedaży kolejny raz. Cały czas idziemy w nas. Ciągle w nas. Taka miłość w stylu Summer Sale. O 50% mniej. Cały czas zauczony idziemy w nas. Ciągle w nas. Taka miłość. Coca-Cola Light, nie ma lodu, tylko ice. Słyszę wszędzie, tu jest tanio, it's alright. Obcych ludzi tłum robi miasta zoom aparatem made in China. Blisko disco, stacja Shell, na co inny ma już sens. Całkiem inny. Świt w stylu Summer Sale. Cały czas zauczony idziemy w nas. Ciągle w nas. Taka miłość w stylu Summer Sale. O 50% mniej. Cały czas zauczony idziemy w nas. Ciągle w nas. Taka miłość w stylu Summer Sale. Ulubę, a może nie. Takie życie w stylu Summer Sale. Burzowo w tej chwili na zachód od Szczecina i między Częstochową a Katowicami, także burze się kręcą, ale to jeszcze nie jest to, co zapowiadają na wieczór synoptycy, bo mogą się pojawić dziś wieczorem i w nocy potężne wyładowania, szczególnie na południu, na zachodzie i na północy. 16 minut po 18. Reportaż w Trójce. Piotruś i Wilk w reżyserii Michała Znanieckiego nie jest zwykłym spektaklem. Obok profesjonalnych aktorów występują w nim seniorzy z domów opieki społecznej i dzieci z Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania. Posłuchajmy reportażu Magdy Skawińskiej pod tytułem Teatr Wykluczonych. Przypominamy sobie nasz wstęp do spektaklu. Uwaga, to zaczynamy. Witamy wszystkich bardzo serdecznie na w spektaklu, widowisku słowno-muzycznym, którego autorem jest Sergiusz Prokofiew. Ja nie jestem aktorem, jestem dzieckiem. Wyzwanie szczególne dlatego, że po prostu mimo tego kalectwa, w tej chwili określił to w ten sposób, że jeszcze ktoś się zwrócił do mnie o to, żeby zagrać, chciałbym właśnie pokazać, że jednak no, coś tam w życiu robiłem na tej scenie. Czy ty wiesz, kogo będziesz grał w tym spektaklu? Tam było, że Kaczuszka wchodzi do kałuży, a nikt nie chciał być kałużą, więc ja się zgłosiłem na kałużę. Jak się gra kałużę? Należą to sobie, nie można w ogóle tak leżeć na płasko, bo to jest teatr cieni. Właśnie o to chodzi, żebym się tak trochę się położył i żebym tak się trochę skulił. To by tak właśnie wyglądało, żeby to nie tam mnie było widać. Czy ta kałuża to jest poważna rola? No, trochę. Publiczność jest gotowa na takie wyzwanie, czyli budowanie więzi między mieszkańcami, między Europejczykami poprzez kulturę. Jest to projekt, który już powstał kilka lat temu w regionie Puglia we Włoszech, gdzie próbowaliśmy włączyć grupy, które były zupełnie poza światem kultury. Osoby, które nigdy nie weszły do teatru na przykład. Pracowaliśmy z takimi grupami, które w czasie spektaklu jednodniowej wizyty w teatrze, była to pierwsza wizyta i prawdopodobnie ostatnia, bo byli to akurat więźniowie, którzy byli skazani na 18-25 lat więzienia. Wchodząc mówili, że w ogóle nie wiedzieli, że w środku teatr tak wygląda. Wzruszającym również przy osobach starszych, które mówiły, że były w teatrze, kiedy miały 6 lat i potem nigdy do niego nie wróciły, bo był za drogi. To wykluczenie we Włoszech było tak jasne. Było to bardzo ważne, żeby również poszukać takich grup we Wrocławiu. Nasz projekt polega na tym, że pokazujemy spektakl, gdzie łączymy absolutnie siły wybitnych profesjonalistów, czyli aktorów, wybitnych muzyków, orkiestry, z ludźmi, którzy nigdy nie mieli odpowiedzialności bycia na scenie. To jest Kacpra. No. To ja ta koszulka. Mój. Dawida. Weźmiesz Dawidowi? Nie, to jest Filipa. Gdzie my jesteśmy? No w takim ośrodku, tam gdzie dzieci mieszkają, tam gdzie się dzieci dobrze czują, wychowawcy się nami opiekują. No i zachodzimy do szkoły. Nie lubię o tym gadać, ale tak właściwie tutaj już mi dobrze. Długo tutaj już jesteś? Ponad 3 lata. Jeszcze przed, jak przyszłam tutaj, to tata trochę bił mamę. Czasem tęsknię za mamą i ten, kto na przykład jest dla mnie zły, to już tęsknię z mamą, bo chcę, żeby ktoś mnie tam, żeby ktoś mnie sprowadził do mamy, ale tutaj nie wolno. A czy ty wiesz, dlaczego tutaj jesteś? Bo moi rodzice pili i jak ja wypadłam przez okno. I dlatego. Czy ja? Filipa. W tym domu pomocy są straszne nudy i trzeba było jakoś rozładować. I były próby bardzo często i było fajnie. No i później były 3 spektakle. Jakby mi tak ktoś powiedział, że ja mam na scenę iść, występować. No i co tego? Nie wiem, no jakaś trema. No była trema, była. Przed spektaklem była trema. Ale to jak już na scenie się było, to przechodziło. I było fajnie. No miałam z początku tremę. No jak nie? A później się człowiek przyzwyczaił, nie? Proszę pani, trudno powiedzieć, że debiut, bo ja 25 lat pracowałem na scenie. Jestem aktorem, śpiewakiem, byłem solistą operetki wrocławskiej, między innymi w Teatru Muzycznego w Poznaniu, w Krakowie. Także film, teatr nie jest mi obcy, bardzo bliski, z racji tego chciałem powrócić do korzeni. Ja o tym nie będę mówił w spektaklu, nie każę dzieciom opowiadać o tym, jak wypadły z okna w związku z kłótnią rodziców, ani nie będę mówił o tym, jak się żyje na wózku inwalidzkim, natomiast pokażemy, jak można te bariery ominąć i ten wysiłek dopiero dojdzie do świadomości publiczności, może w domu. Podstawą tego projektu jest, że ja przychodzę na pierwsze spotkanie i mówię, to jest próba, będzie spektakl, my sprzedajemy bilety, ludzie za to płacą, chcą zobaczyć najlepszą jakość. Ich w ogóle nie obchodzi, że wy macie problemy, że macie 98 lat, że jesteście po udarach, że nie macie rodzin. Publiczność chce zobaczyć po prostu dobry spektakl, świetnie zrobiony technicznie, wzruszający, bo możecie dać takie wzruszenia ludziom z waszymi doświadczeniami. Możecie się podzielić z nimi, ale robicie to dla nich. Bo na tym polega teatr. I! Idziemy! Idziemy! Idziemy wesoło, proszę czego? Dla kogo jestem? No, dla takich, co umnią, którzy są odważni, czyli się nie stresować, żeby się nie wygłupiać i po to, żeby wszystko umieć i żeby się nauczyć wszystko. A po co jest teatr? Nie wiem, żeby ludzie mieli radochę. A ty masz radochę, jak chodzisz? Tak. A ty wolisz oglądać, czy wolisz występować? Oglądać. Bo jak występuję, to mam tremę. A jak się czuje tremę? Nie wiem, taki strach jest. Jakby mnie takie coś oblężyło, jakby mnie tak ściskało. Tak jakby tak by się trząsł. No i mój kolega matkę przywiózł. Ci, co tu wchodzili, nie? Jesteśmy w pokoju numer 118 w domu pomocy społecznej. Siostra mieszka tutaj 300 metrów stąd, ma willę i tak dalej, no ale mieszka też ze swoją rodziną. Nie chcę być ciężarem dla nikogo, więc dlatego wybrałem ten dom pomocy społecznej. 2 lata temu tu zamieszkałam. Niestety dostałam udar mózgu i mam lewostronny paraliż. A ponieważ nie miałam opieki w domu, więc muszona byłam przyjść tutaj, nad czym bardzo ubolewam, bo tu jest niefajnie. Człowiek się tu jak w więzieniu czuje. No niby wolno wyjść, nie ma jakiegoś rygoru, ale mimo wszystko. Po drugie, sparaliżowana jestem w połowie, więc siłą woli nie mogę sobie tak używać życia, jakbym pragnęła. A jakby pani pragnęła? A jeszcze sobie troszeczkę porozrabiać, na balety pójść. Lubiła pani tańczyć? Bardzo. Jeszcze jak kiedyś dawno były dancingi, to była taka restauracja KDM, bardzo fajne dancingi tam były. Taką mieliśmy dużą paczkę i zawsze się, no co najmniej raz w tygodniu byliśmy na baletach. Ja dzisiaj jestem w połowie sparaliżowana, ale jak tutaj na dole mamy jakąś zabawę, to też tańcuję. Tancerz mnie tak mocno trzyma i ja trochę tam tą sparaliżowaną nogą troszeczkę ruszam. Na resztę tyłkiem i biodrami. To znaczy ja tutaj mam córkę, ale ona samotnie wychowuje 2 dzieci. No i ciężko by jej było jeszcze chorą matkę mieć. A drugą córkę mam bardzo daleko, bo w Stanach Zjednoczonych. Ale fajnie naśladuję kaczkę w cieniu. No, że wkładam sobie chustę do spodni, taki ogonek wychodzi, kuperek. Ja ogółem lubię występować. I tak od małego jakoś tak w konkursach występowałam i ten. Więc tak jakoś, nie wiem, daje mi to radość, nie wiem, taką... Nie, że powagę, ale tak satysfakcję, że zrobiłam to, że nie będę się wstydziła, że nie będę miała żadnej tremy. Więcej odwagi nabierasz. Tak, właśnie. To znaczy dla mnie to jest odpowiedzialność, to tak trudno mi jest, ale fajnie jest, podoba mi się to. Są tak samo w pewnym sensie rozbitkami jak my tutaj starsi ludzie w tych ośrodkach, oni tam w tych domach dziecka. Kontakt wydaje mi się, że jest rewelacyjny. Nie mają żadnych jakichś tam hamulców. Opowiadają o swoich jakichś ciekawych rzeczach, które tam się im przytrafiają. My im opowiadamy o naszych jakichś tam przygodach z dzieciństwa. No. Tak sobie przypominam, jak ja byłem młody, no może troszkę starszy byłem od was, ale strasznie lubiłem w piłkę grać. Piłka dla mnie to była no coś pięknego. Po szkole zawsze rżnęli w piłkę z kolegami na podwórku. No i któregoś dnia w szkole nie mieliśmy lekcji. No to okazja pograć w piłkę. Poszliśmy, gramy w tą piłkę. Zapomniałem, że w ogóle istnieje dom, że mama tam na mnie czeka. Mama moja zdenerwowana, bo ja już do domu powinienem wrócić, a mnie nie ma. Leci biedna do szkoły, pyta się, gdzie ja jestem, a koledzy mówią, no tam gra na podwórku w piłkę. wiecie co, z tego podwórka do mnie do domu to było gdzieś tak ze 100 metrów. Jakie ja wtedy dostałem w ciele taką siatką za to, że nie przeszedłem po szkole, za to, że poszedłem sobie grać sam, nikomu nie mówiąc, gdzie ja idę. Takie były czasy. Wy też tak gracie sobie, nic nie mówiąc nikomu, gdzie chodzicie? Macie takie przygody? Też umiecie rozrabiać? Tak. No na pewno. Kiedyś wyszłam na dwór i miałam wyjść tylko na pół godziny, a wróciłam po 4 godziny. No widzicie, to jest właśnie to, że nam wtedy, jak jesteśmy młodzi, tak czas szybko leci, zapomina się. Ja pamiętam, jak już później byłem młody, to mama nas nigdy nie wołała po imieniu do domu. Wystarczyło, że mama wychodziła i klasnęła dwa razy w ręce i myśmy wiedzieli, że musimy wrócić do domu. Czuję, że doszedłem po 20 latach pracy w zawodzie reżysera, budowania projektów, wyciągania niesamowitych, nieznanych utworów, oper, dramatów, pisania nowych oper, nowych dramatów, spotkania z różnymi publicznościami. Co miesiąc jestem w innym kraju, co miesiąc rozmawiam w innym języku, co miesiąc muszę komunikować się z inną kulturą. Doszedłem do pewnego momentu, kiedy powiedziałem, dobra, ale co z moją ludzkością, prawda, taką uniwersalną. Później będziemy mogli z koleżankami się pobawić w teatr. Jak będą jakieś przedstawienia szkolne, to będziemy już umiały. No i nie będzie trzeba tak się wstydzić, jak ktoś będzie miał przedstawienie. I nie będzie tremy. No cieszenie się, bawienie się i żeby się uśmiechać, żeby lepiej się uczyć. Nawet mogą się ze mną śmiać, a ja nawet nie pójdę ze sceny. A dlaczego mieliby się z ciebie śmiać? No na przykład jak źle powiem, oni się trochę zaśmieją, to ja i tak będę stać na scenie i to poprawię. Nie będę musiała już uciekać ze sceny, bo się poprawię. I w życiu bym nie pomyślała kiedyś, że mając 69 lat, prawie 70, ja będę na scenie. Chociaż tu są tacy, którzy się wyśmiewają z nas, że bawimy się w głupoty, ale chodzi mi o mieszkańców, że to głupoty. No i co pani zrobi? No nic. No robimy swoje. Można leżeć na łóżku, patrzeć w sufit, prośbanią lub w ścianę. Tak było po moim pierwszym udarze, kiedy byłem człowiekiem leżącym tylko i się zastanawiałem, co z sobą zrobić. Aż do momentu, kiedy przyszła taka terapeutka i tam mi coś powiedziała, tam mi coś pokazała i coś mi zaszczepiło. No i zmieniłem się i powiedziałem sobie, jeszcze się pokażę, jeszcze będę chciał to i tamto zrobić. No i nie jestem tutaj. Mimo tego, że choroba przykuła mnie do wózka 4 lata temu, ale uciekam właśnie w świat muzyki, żeby zapomnieć o tych wszystkich swoich dolegliwościach, zapomnieć o stresie i proszę mi wierzyć, że tak jak ja jestem bez przerwy na środkach przeciwbólowych, to jeżeli nie ma stresu, a stresu pozbywam się przez słuchanie muzyki, rozmowy z przyjemnymi ludźmi, młodymi, uśmiechniętymi, to ja też i zapominam o tych środkach przeciwbólowych. My to robimy w ramach projektu Deep Culture, który był podstawą tworzenia wrocławskiej stolicy kultury. Tworzenie kultury nie od góry, tylko od dołu. I z tego ma wyrosnąć drzewo, a nie zasadzić drzewo, które jest koncertem Stinga albo innej gwiazdy. Tylko właśnie miasto ma zrobić kulturę, a nie kulturę ma przyjść do miasta. Był to reportaż Magdy Skawińskiej, Teatr Wykluczonych. Tu Trójka, minęła 18.30. Było gorąco, a wieczorem i w nocy będzie burzowo. Najwięcej burz na południu, na zachodzie i na Pomorzu. Do tego przelotne, gdzieniegdzie intensywne opady deszczu, miejscami grad. Temperatura w nocy od 17 do 20 stopni. Jutro od rana dużo słońca, ale w ciągu dnia coraz więcej chmur. coraz ciemniejszych i po południu spodziewane są już właściwie wszędzie opady i burze. Najintensywniejsze opady na południu i na zachodzie. Temperatura jutro od 25 stopni na zachodzie do 30-31 na pozostałym obszarze. Trójka. Program trzeci. Get herself away. Well, I better act quick. Yeah, I better change my ways. Oh, maybe I'm wasting. Maybe I'm chasing time. Oh, come on, let's face it. I'm only ever lost in mine. Well, I got my tracing paper so that I could trace my clock. And the bastard face kept changing and the hands, they wouldn't stop. Well, I was ripping out the battery, I received myself a shock. And to add insult to injury, I could still hear tick and talk. Casio! Herself a break. And I try for heaven's sake. Well, I traveled to Australia and I traveled there by train. This something might sound strange to you, but on the way I came today. And I wrote to tell my family and I wrote to tell my friends. I arrived home, it was lost again and this torture never ends. Casio. Casio! George Ezra. To trójka za 25 minut 19. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Robert Cantwright. Znamy ją z filmów, teledysków i książek science fiction. Tymczasem okazuje się, że ta fantastyczna technologia coraz śmielej wkracza w nasze prawdziwe życie. Chodzi o wirtualną rzeczywistość, która miała być wykorzystywana głównie w grach komputerowych. Tymczasem okazało się, że świetnie sprawdza się również w innych dziedzinach życia. Co ciekawe, nie jest to wcale nowy wynalazek, mówi Piotr Baczyński, twórca aplikacji obsługiwanych przez wirtualną rzeczywistość. Od wielu lat, od tak naprawdę od 80. były próby stworzenia tego typu urządzeń. Wiele firm tworzyło różnego rodzaju hełmy wirtualnej rzeczywistości, ale to zawsze było bardzo prymitywne. Technologia jest o tyle ciekawa, że ona istnieje od dawna, bo od dawna wiemy, jak to zrobić mniej więcej. Jan Stradowski, szef działu nauka miesięcznika Focus. Wiemy, jak zastąpić rzeczywistość, którą postrzegamy czymś, co generuje komputer. Natomiast nadal jeszcze nie ma takiego wielkiego zapotrzebowania na rynku, jakie mogłoby być. Czyli na razie możemy ją wykorzystywać w takich dziedzinach specjalistycznych, na przykład wojsko, medycyna. Tam wszędzie, gdzie istnieje potrzeba albo bardzo dokładnej symulacji jakichś warunków, albo ewentualnie uzupełnienia ich o jakieś dodatkowe informacje. Rzeczywistość wirtualna, która nas odcina od rzeczywistości nas otaczającej, generuje nam obraz komputerowy przed oczami, przydaje się na przykład w terapii niektórych zaburzeń psychicznych. Osoba, która ma problem lękowy, najprościej, boi się pająków. Doktor Radosław Tworus z Kliniki Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. I na samą myśl o spotkaniu z pająkiem bije jej mocno serce. Kiedy tego pająka zobaczy, praktycznie umiera. Wirtualna rzeczywistość jest jakby przeniesieniem pewnego rodzaju kontaktu, którym psychoterapeuci realizowali od dawna, nazywało się to odczulaniem. Wirtualna rzeczywistość to konfrontacja z takim obiektem, który się pokazuje w warunkach odpowiedniego przygotowania relaksacyjnego, na przykład tego pająka na komputerze. Najpierw go widzimy daleko, potem go widzimy coraz bliżej, później w warunkach wirtualnej rzeczywistości możemy mieć wrażenie, że on wszedł na naszą rękę. W ten sposób odczula się i zmniejsza się lęk. Za jakiś czas prawdopodobnie osoba, która ma jakiś długi lot, czy jedzie pociągiem gdzieś daleko na wakacje, będzie zakładała swój wyświetlacz na głowę i będzie jej się wydawało, że na przykład leży na plaży. Chociażby w Stanach już maklerzy giełdowi tworzą aplikacje, które sprawiają, że oni zakładają to na głowę i widzą wokół siebie setki wirtualnych ekranów z danymi wszystkimi, bez konieczności kupowania monitorów. Można to wykorzystywać w redukcji lęku przed lataniem samolotem. To, co my robimy, to przede wszystkim w warunkach wirtualnej rzeczywistości konfrontowanie pacjenta ze scenariuszem tym wirtualnym, przypominającym zdarzenie traumatyczne. Czy to związane ze zdarzeniem bojowym, kiedy ktoś jechał pojazdem opancerzonym, ten pojazd wjeżdża na minę, przeżywamy podobne emocje, widzimy ogień, jest dźwięk, przypominają nam się pewne fakty. Podobne sytuacje możemy też sobie wyobrazić przy badaniach naukowych, na przykład nad działaniem ludzkiego mózgu. Możemy bardzo dokładne bodźce wzrokowe czy słuchowe generować i patrzeć, co się dzieje w mózgu w tym momencie. Więc to jest dobre narzędzie badawcze. Natomiast jeżeli chodzi o zastosowania takie bardziej operacyjne, na przykład w medycynie zabiegowej, w chirurgii czy neurochirurgii chociażby, to tutaj większą rolę odgrywa rzeczywistość rozszerzona, czyli nakładanie obrazu komputerowego na obraz rzeczywisty. I są już takie systemy, w których cyberokulary zakładane przez lekarza dodają mu dodatkowy obraz pokazujący na przykład w czasie operacji, co znajduje się pod skórą pacjenta. Tworzymy aplikacje, które pozwalają obejrzeć od środka inwestycję mieszkaniową, apartament na wiele miesięcy, na lata, zanim powstanie. Tworzymy aplikacje, które pozwalają zobaczyć wnętrza samochodów, wnętrza pojazdów, wizualizację parków, obiektów turystycznych, muzeów, wszelkiego rodzaju rzeczy, które nie istnieją, które są dopiero w projekcie. My możemy stworzyć wizualizację, dzięki czemu osoba może wejść do środka i bardzo realistycznie ocenić, czy im się to podoba, czy nie. Możemy spodziewać się wysypu nowych aplikacji właśnie medycznych czy inżynieryjnych chociażby, prawda, bo też jeżeli ktoś projektuje budynek czy na przykład dokonuje jakiejś inspekcji, też może mieć nakładane dodatkowe informacje na to, co widzi. No oczywiście przykłady wojskowe są już od dawna znane, wiadomo, że współczesny myśliwiec na przykład jest tak skonstruowany, że pilot może widzieć na szybie niejako przed swoimi oczami dodatkowe dane, w przyszłości niedalekiej właściwie już realizowane i tak samo będzie mógł się komunikować ze światem pojedynczy żołnierz, będzie mógł mieć taki hełm, który wyświetla mu dodatkowe dane, jakieś informacje od dowódcy czy na przykład dane o położeniu wroga. Takie systemy już powstają, w Polsce też się nad tym pracuje i pewnie finalnie odbędzie się to z korzyścią na nas wszystkich. O wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w rzeczywistości pytał Mariusz Krzemiński. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 21 minut, godzina 18. I już za minut kilka Paweł Sołtys i ekonomia. Dziś między innymi o dofinansowaniu lotu. Grzeczny chłopiec wszystkich słucha. zabierz mnie. W lodówce mamy 8 stopni, tak? Taka jest temperatura w lodówce, no jak mniej więcej. To skoro woda w kąpielisku we Władysławowie ma 9,6, to prawie jak butelka mleka wyciągnięta z lodówki. Taka jest temperatura wody w kąpielisku we Władysławowie. 9,6 stopnia. Środek lata. Zimny prąd. Fundamenty napiszę wielkimi literami na murze. Paskroły i gruz w tej kulturze. Gapie ja piszę, będą widzieć mój wandalizm. Nim prowadzą nowy ład, którego już nie obalisz. Fundamenty napiszę wielkimi literami na murze. Paskroły i gruz w tej kulturze. Gapie ja piszę, będą widzieć mój wandalizm. Nim wprowadzą nowy ład, którego już nie obalisz. Kiedy myślę o Bogu, nie patrzę na to, co nad nami. Szukam go gdzie indziej, kiedy goryć chce mnie strawić. Słowa nie są doskonałe, są twórcami ram. I tak Bóg będę pisał wielkimi literami. A ojciec, podpora moja, kiedy świat się walił, nie będę go rozliczał, nie jest obiektem analiz mych. Jest we mnie niezmiennie i widać to momentami. Ojciec wam napisze wielkimi literami. Mama, osoba, która kocha cię do granic, za nic ciebie nie odda, ona czasem może zranić. I choć przychodzi czas wyrwać się spod uczuć drani, mama zawsze wam napisze wielkimi literami. Prowadzą nowy ład, którego już nie obalisz. Fundamenty napiszę wielkimi literami na murze. Paskroły i gruz w tej kulturze. Gapie ja piszę, będą widzieć mój wandalizm. Nim wprowadzą nowy ład, którego już nie obalisz. Świadomość jest esencją mojej wiary. Pomaga znaleźć sens, by życie wciąż brać na pary swe. I choć często w podświadomość spycha cenne nam sygnały, świadomość wam napisze wielkimi literami. Miłość to akt doskonały, dla wielu to banały. Dla mnie wciąż warta pochwały jest. Wybaczam jej też zabawy moimi nerwami. Miłość wam napisze wielkimi literami. Rozwój, włada kosmosem całym. Gdy nie idziesz naprzód, znajdziesz się na końcu szarym w nas. Potencjał jest wielki jak głębia oceanu. Rozwój wam napiszę wielkimi literami. Fundamenty napiszę wielkimi literami. Tu Trójka jest za 15 minut siódma. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Paweł Sołtys, dobry wieczór. Ważne decyzje dziś w Brukseli. Decyzja numer jeden, ważna dla świata, sankcje ekonomiczne wobec Rosji. Obejmą one ograniczony dostęp banków z tego kraju do międzynarodowych rynków kapitałowych. Uderzą pośrednio w sektor naftowy Rosji, bo zakaz dotyczyć będzie sprzedaży nowych technologii, tak potrzebnych w energetyce. No i zakaz dotyczyć będzie wreszcie sprzedaży broni. Pierwsze reakcje Rosji na ten krok. Gigant paliwowy Rosneft zapowiedział, że zrewiduje swoją strategię w zakresie projektów międzynarodowych. Dalsze komentarze za chwilę, za kilkanaście minut w serwisie Trójki o godzinie 19. Reakcje rynkowe były negatywne, ale bardzo umiarkowane. S&P 500, indeks amerykańskiej giełdy, osunął się po wieściach z Brukseli pod kreskę, tracił kilkanaście setnych procent, ale w tej chwili już powrócił w zieloną strefę. 0,05% w tej chwili zyskuje indeks 500 największych amerykańskich firm. Jeśli chodzi zaś o waluty, te dzisiaj ciut droższe. Euro kosztuje 4,15 niecałe, dolar 3,09 zł, funt 5,24 prawie, a frank szwajcarski 3,41. Jeżeli chodzi o decyzję numer 2 z Brukseli, ta była ważna dla Polski. Zgoda na pomoc publiczną dla polskich linii lotniczych LOT i o tym już teraz. Gościem Trójki jest wiceminister skarbu Rafał Baniak, odpowiedzialny za nadzór nad lotem. Dobry wieczór, panie ministrze. Dobry wieczór, witam. Komisja zgodziła się na przyznanie lotowi 200 milionów euro pomocy publicznej. W grudniu 2012 roku lot dostał prawie ponad połowę z tego, czyli 400 milionów złotych. Zostało jeszcze w zanadrzu 381 milionów. No i w związku z tym, jaka będzie decyzja? Te pieniądze trafią do lotu, czy zostaną poza lotem w rękach Skarbu Państwa? Należy wytłumaczyć. W grudniu 2012 roku mieliśmy inną sytuację i inną formę pomocy. Była to pomoc na ratowanie udzielona w trybie awaryjnym, w trybie szybkim, w trybie nadzwyczajnym. W naszym przypadku z naruszeniem reguł wspólnotowych, czyli bez zgody Komisji Europejskiej. Kolejne miesiące były okresem, kiedy musieliśmy wytłumaczyć Komisji Europejskiej, dlaczego w ten sposób musieliśmy się zachować. Warunkiem Komisji było to, że do czerwca, czyli w ciągu 6 miesięcy, do czerwca 2013 roku zostanie przedstawiony plan restrukturyzacji dla spółki. Spółka taki plan przygotowała w terminie i był to plan dobry, czego wyrazem jest dzisiejsza decyzja Komisji Europejskiej. No ale co z tymi dodatkowymi pieniędzmi? 381 milionów złotych cały czas w zanadrzu. Tak jak pan redaktor zauważył, jest zgoda Komisji, żeby udzielić dalszej pomocy spółce. Oczywiście my dopowiadamy, jeżeli spółka będzie tej pomocy potrzebowała. Przypomnę, że minister Skarbu Państwa wyraził warunkową zgodę na taką pomoc. Natomiast naszą intencją, naszym zamiarem jako Skarbu Państwa jest to, żeby apetyt spółki na dalszą pomoc był jak najmniejszy, a naszym marzeniem na dzisiaj jest to, żeby spółka po tą pomoc sięgać nie musiała. Co musi się wydarzyć, albo co nie może się wydarzyć, żeby LOT nie musiał sięgać po tę pomoc? Na bieżąco analizujemy płynność w spółce. Robi to zarząd spółki, jej analitycy, ale to, co istotne, pracuje od kilkunastu miesięcy w Ministerstwie Skarbu Państwa specjalny zespół, który monitoruje sytuację w locie, w tym sytuację płynnościową. Na dzisiaj szybka pomoc dalsza nie jest potrzebna. Oczywiście to jest sytuacja dynamiczna i być może taka potrzeba wystąpi w dalszych miesiącach, w kolejnym okresie czasu. Natomiast widzimy szansę, żeby po tą pomoc nie sięgać. I tak powiedziałem, ku temu mają zmierzać prace zarządu, żeby po tą pomoc nie sięgać. Co się musi wydarzyć? No już się właśnie wydarzyło. Wydarzyła się decyzja Komisji Europejskiej. Decyzja kluczowa dla partnerów lotu, w tym partnerów handlowych, a mówię dzisiaj w sposób szczególny chociażby o operatorach kart kredytowych, którzy buforują środki, które pochodzą ze sprzedaży biletów, a za które płacimy jako pasażerowie. Buforują, czyli co się naszymi dzieje z tymi kartami kredytowymi? Pieniędzmi? Są duże przetrzymywane na rachunkach operatorów. Czyli teraz, jeżeli zgoda Komisji Europejskiej na pomoc publiczną jest i LOT nie będzie musiał jej zwracać, to teraz te okresy należy zakładać, że będą krótsze? Już wytłumaczę. Należy zakładać, że te okresy buforowania ulegną skróceniu, czyli wrócą do sytuacji sprzed wystąpienia do Komisji z koniecznością pomocy publicznej. A ile trwało, jeżeli kupiłem bilet lotu na stronie internetowej, zapłaciłem kartą kredytową, ile dzisiaj taka, organizacje taki, przetrzymywały dzisiaj, te pieniądze? Dzisiaj ten okres około 90 dni. Czymś normalnym jest okres 45, w lepszych sytuacjach 30 dni. Więc zakładając, ile na tym lot może zyskać? To są pieniądze liczone na poziomie powyżej 100 milionów złotych, jeżeli by doszło do skrócenia tego okresu buforowania. A jaki wynik w tym roku? Te 70 milionów złotych założone w planie jest realne do osiągnięcia zysku? Zarząd deklaruje, a my jako nadzorujący możemy to potwierdzić, że plan na miesiąc lipiec jest realizowany, czyli spełnione są jego założenia w praktyce. To oznacza, bardzo realne jest dotrzymanie tego, co zostało w planie zapisane, czyli wyjście na wynik końcowy na poziomie około 70 milionów złotych. Jeżeli chodzi o ten plan restrukturyzacyjny, o którym pan wspomniał, on zakłada trwałą rentowność jesienią przyszłego roku. Pytanie, co dalej, kiedy już znikną te wszystkie obostrzenia dla LOT-u, jeżeli chodzi o rozwój, inwestycje i tak dalej. Co powinno się wydarzyć z LOT-em? Jaką ma pan wizję w tej sprawie? Bardzo istotne jest to, że ani dzisiejsza decyzja, ani październik 2015, kiedy kończy się okres realizacji planu restrukturyzacji, te dwie daty nie kończą tego, co się dzieje w spółce. Dlatego dzisiaj w spółce pracują równolegle dwa teamy. Jeden team, który zajmuje się bieżącą naprawą, poprawą sytuacji w spółce, bieżącą restrukturyzacją. Jednocześnie trwają prace nad planem rozwoju spółki po październiku 2015 roku. To jest plan, który musi zakładać między innymi rozwój siatki, musi zakładać otwieranie nowych kierunków, musi zakładać, jak pan powiedział, wzrost rentowności takiej operacyjnej spółki. Ale ma pan jakieś konkretne oczekiwania, jak powinien wyglądać ten model rozwoju? Czy będzie to wzorowane na jakiejś innej linii lotniczej, czy sposobie funkcjonowania w tym biznesie? Na pewno LOT nie będzie nigdy low costem, nie będzie nigdy tanią linią lotniczą. Natomiast istnieje przestrzeń, istnieje potencjał do dopasowania się do aktualnych potrzeb rynkowych, do aktualnych wymogów konkurencji. Będzie to stosunkowo tania, ale jednak linia tradycyjna. Jeśli miałbym szukać jakiegoś przykładu w Europie, to najlepiej wskazywać irlandzki Aer Lingus, czyli spółka, która oparta jest na dość mocnej siatce europejskiej, ale przede wszystkim jeśli chodzi o połączenia long-haulowe, czyli długodystansowe, zbudowana na tak zwanym ruchu etnicznym. Przypomnę, że dla nas takim kierunkiem etnicznym jest przede wszystkim Ameryka Północna, Stany Zjednoczone, Kanada. Panie ministrze, ostatnie pytanie. Ile wart jest LOT w tej chwili? Bez tego miecza Damoklesa zwrotu pomocy publicznej? Nie chciałbym mówić o wycenie LOT-u kwotowej, natomiast absolutnie jest inna wartość LOT-u dzisiaj. Istotnie inna jest jego jakość, jego wycena, jego ryzyk. Stąd wydaje się, że dzisiaj LOT jest spółką o wiele bardziej atrakcyjną dla potencjalnego inwestora, niż miało to miejsce jeszcze wczoraj. A kiedy prywatyzacja LOT-u? To jest proces, który trwa. Horyzont? Kiedy chciałby pan to zakończyć? Trwają rozmowy. Naszą intencją jest to, żeby znaleźć partnera dla LOT-u. W ciągu ilu lat? Miesięcy? Jeżeli to się wydarzy, będziemy o tym szeroko publicznie informować. Proszę wierzyć, że jest wybrany doradca dla spółki, pracuje, spotyka się po świecie z potencjalnymi inwestorami. Minister Skarbu Państwa, jego zastępcy mają liczne kontakty, również zagraniczne, i przy wielu okazjach ten temat jest poruszany. Jutro złapie pan za telefon, bo dzisiaj wieczorem zadzwoni pan gdzieś, nie wiem, na Bliski Wschód albo do Azji? Nie, czekamy do jutra. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był wiceminister skarbu Rafał Baniak, odpowiedzialny za nadzór LOT-em. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Piece by piece I'm letting go. Piece by piece it's harder. And I'm getting farther every day. Zapraszamy do reklamy. Szukasz mobilnego rozwiązania do pracy? Wyobraź sobie wielofunkcyjny, przenośny komputer z najbardziej zaawansowanym systemem operacyjnym na świecie oraz bezpłatnym pakietem biurowym. Teraz możesz go mieć w leasingu już od 101% dzięki Raiffeisen Leasing Polska. Przyjdź do salonu iSpot Apple Premium Reseller i dowiedz się więcej. To jest tak, śpisz w nocy i nagle budzi cię okropny skurcz. Tu gdzieś w okolicach łydki. Czujesz, jakby ktoś przypalał się ogniem. Masz wrażenie, że nie możesz rozprostować nogi. Trzyma cię dobrych parę minut i puszcza. Przekręcasz się na bok i znów cię łapie. Męczą cię nocne skurcze? Sięgnij po Zdrowit Skurcz Forte, który działa szybko i skutecznie, a dzięki formie tabletek musujących jest lepiej przyswajany przez organizm. Zdrowit Skurcz Forte. Suplement diety dostępny w aptekach. Zdrowit Skurcz Forte. Nie daj się złapać. Kreatywność w biznesie? Nareszcie uwolnisz ją z ekstremalnie wydajnymi notebookami HP ZBook 15 lub 17, które kupisz w kuźniewski.pl. Nowoczesne i komfortowe, nie zawiodą cię w żadnej sytuacji. Wyposażone w najmocniejsze procesory Intel Core 4. generacji. Sprostają każdemu zadaniu. HP ZBook to idealne rozwiązanie dla bezkompromisowych użytkowników biznesowych. Dostępne w kuźniewski.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 29 lipca, minęła 19. Serwis Trójki przedstawi Justyna Mączka. Masakra na północy Chin, jest wielu zabitych i rannych i nie wiadomo, kto stoi za zamachem. Rosja mocno odczuje sankcje gospodarcze nałożone przez kraje Unii. Za chwilę u nas opinie ekspertów. Będzie też o tym, jak cudzoziemcy widzą Brytyjczyków. Może być nawet ponad 100 zabitych i wielu rannych. W kilku miejscowościach na północy Chin doszło do ataku terrorystycznego. Zaczęło się od ataku grup uzbrojonych w noże osób na posterunek policji. Później w ruch poszła też broń palna. Strzelano także do cywilów. Wszystko miało miejsce wczoraj, ale chińskie agencje poinformowały o tym 24 godziny później. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Wydarzenia w dwóch miejscowościach prefektury Kaszgar agencja Xinhua nazwała mianem aktu terrorystycznego. Uzbrojony w noże gang zaatakować miał posterunek policji oraz siedzibę lokalnych władz w miejscowości Eliśku. Potem napastnicy przenieśli się do pobliskiego Huangdi, gdzie użyto przemocy wobec mieszkańców. Jak podaje Xinhua, kilkadziesiąt osób zostało zabitych lub rannych, zanim policja otworzyła ogień, także zabijając kilkadziesiąt osób. Dokładne liczby nie są podawane. Pośród ofiar są zarówno Ujgurzy, jak i Chińczycy narodowości Han. Ujgurscy separatyści obarczani są winą za zorganizowanie w Chinach w tym roku zamachów terrorystycznych. Prawie dokładnie 5 lat temu w Xinjiangu wybuchły też zamieszki na tle etnicznym, w których zginęło 200 osób. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Przed radomskim sądem ruszył proces dwóch mężczyzn oskarżonych o usiłowanie zabójstwa 23-latka, bo ten upomniał się o zaległą wypłatę. W ubiegłym roku Dominik przyjechał na Mazowsze z Katowic w poszukiwaniu pracy. Pracował na czarno w firmie budowlanej. Gdy nie dostał pieniędzy, zagroził, że poskarży się Państwowej Inspekcji Pracy. Wtedy szef firmy i jego współpracownik wywieźli go do lasu. Najpierw kazali mu wykopać dół, a potem brutalnie pobili. Prokurator Dorota Sielezin. Działając wspólnie i w porozumieniu, usiłowali pozbawić życia pokrzywdzonego poprzez zadawanie mu ciosów w okolice głowy, szyi i rąk, przy czym zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na mylne wyobrażenie, że ich działanie doprowadziło do śmierci pokrzywdzonego. Jeden z oskarżonych konsekwentnie nie przyznaje się do winy. Nie przyznaję się do popełnionego czynu. Nie będę składał żadnych wyjaśnień, nie będę odpowiadał na pytania poza pytaniami zadawanego przez mojego obrońcę. Drugi przyznał się, wyraził skruchę i przeprosił. Dominik musiał dziś znów spotkać się ze swoimi oprawcami. Przeprosił mnie, ale mojej ręki mi to nie zwróci, prawda? Nie wróciłem do pracy, nie mam jak pracować i nie wiem, kiedy wrócę. Mężczyzna miał połamane i pokaleczone palce ręki, rany cięte głowy i karku. Pozostawiony w lesie dotarł do drogi, gdzie pomogli mu kierowcy. Oskarżeni mają 28 i 21 lat. Grozi im nawet dożywocie. To są pierwsze poważne i konkretne sankcje wobec Rosji w związku z kryzysem na Ukrainie. Eksperci komentują decyzję ambasadorów krajów Unii, którzy po południu wprowadzili pierwsze restrykcje gospodarcze. Dotyczą one rosyjskich banków czy embarga na dostawy broni oraz nowoczesnych technologii wykorzystywanych przy wydobyciu ropy z arktycznych złóż. Rosyjska gospodarka od dawna nie jest w dobrej kondycji, dlatego restrykcje mogą być dużym ciosem, ocenia profesor Włodzimierz Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego. Gospodarkę rosyjską realnie uderzyła wojna i zmiana klimatu inwestycyjnego i wewnątrz samej Rosji i wokół Rosji. Sankcje są elementem generalnie zmiany stosunku do Rosji i zmiany charakteru relacji pomiędzy Rosją a jej partnerami zachodnimi. O innych skutkach sankcji mówi profesor Stanisław Gomułka z Business Center Club. Będą wpływać na przykład na dostępność do środków finansowych przemysłowców rosyjskich, oligarchów. To mogą być dalsze efekty, nie mówiąc o wiarygodności. To są efekty już długofalowe i bardzo kosztowne. Uzgodnione sankcje mają obowiązywać przez rok i w każdej chwili mogą być zaostrzone. Jej mieszkańcy mają fatalną pogodę i słabe jedzenie, no i za dużo piją. Ale i tak, Wielka Brytania to najatrakcyjniejszy kraj Europy. Taki werdykt wydali uczestnicy międzynarodowego badania, o którym informują brytyjskie media. W ujęciu globalnym Wielka Brytania była druga, musiała się podzielić tą pozycją z Australią, a dała się wyprzedzić Stanom Zjednoczonym. A przy okazji uczestnicy wytypowali parę najlepszych i najgorszych cech Brytyjczyka. Jak cudzoziemcy postrzegają mieszkańców wysp, potem z Londynu Adam Dąbrowski. Good morning. Please. Goodbye. Na to z pewnością można liczyć. Dobre maniery to według sondażu brytyjski znak rozpoznawczy. No, przynajmniej do czasu. Boliste wady otwiera skłonność do nadużywania alkoholu. No i to jedzenie. Koszmar kardiologa, czyli smażona ryba z